warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest piątek, 8 lutego. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Do 10 lat więzienia grozi czterem oskarżonym w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. UOKiK ukarał polski dom maklerski w sprawie spółki GetBack. Poszkodowani klienci są zaniepokojeni. Amerykańskie rakiety w państwach bałtyckich to zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, twierdzi Rosja. Prokuratura postawiła zarzuty 5 osobom w związku z reprywatyzacją w Warszawie. Zarzuty usłyszeli handlarz roszczeniami, jego pełnomocnik, były urzędnik Miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami, radca prawny w tym biurze i notariusz, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Mirosławowi B. i jego pełnomocnikowi, Krzysztofowi B., prokuratura przedstawiła zarzuty dotyczące działania wspólnie w porozumieniu z urzędnikami warszawskiego ratusza, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, przekroczyli swoje uprawnienia. Były główny specjalista Biura Gospodarki Nieruchomościami, Jacek W., usłyszał zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych, niedopełnienia obowiązków. Radcy prawnemu w Biurze Gospodarki Nieruchomości zostały przedstawione zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez zawarcie niekorzystnych dla miasta stołecznego Warszawa aktów notarialnych. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura w przypadku 3 osób domaga się aresztu, w przypadku 2 poręczenia majątkowego i policyjnego dozoru. 2 miliony złotych kary dla polskiego domu maklerskiego i zarzuty dla spółki GetBack za wprowadzanie w błąd przy sprzedaży obligacji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął pierwsze decyzje w sprawie narażenia klientów firmy na straty. Polski dom maklerski przygotowywał na rzecz GetBacku dokumentację i oferował klientom obligacje firmy. Jak mówi Krzysztof Leman z UOKiK-u, urząd uznał, że jedno z oświadczeń zawarte w formularzu, który musiał podpisać klient, jest klauzulą niedozwoloną. Konsument musiał się na tą klauzulę zgodzić, jeżeli chciał nabyć obligacje. Urząd zarzucił też spółce GetBack stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Ze skarg konsumentów wynika, że pracownicy spółki wprowadzali ich w błąd. Sprzedawcy przedstawiali te obligacje jako stabilne, pewny zysk. Mówi Artur Zwaliński z UOKiK-u. Nakładanie kar finansowych w sprawie GetBacku nie podoba się Stowarzyszeniu Poszkodowanych przez tę firmę. Jak mówi jego szef Artiom Bujan, nakładanie kar finansowych może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Mienie, z którego mogą się zaspokajać klienci, może być tak naprawdę mniejsze. GetBack to firma windykacyjna, która zajmowała się skupowaniem przeterminowanych długów i wierzytelności. Jednak spółka przynosiła straty, a obligacje straciły na wartości. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pytania do prezesa Narodowego Banku Polskiego na temat zarobków jego współpracowniczek ponowi Jan Maria Jackowski. Pod koniec roku senator Prawa i Sprawiedliwości wysłał 2 interpelacje w tej sprawie. Jak mówi, odpowiedź jest niesatysfakcjonująca. Uważam, że niepoważne traktowanie wyborców, w imieniu których podjąłem tę interwencję, i ironizowanie, i tam drobne złośliwości świadczą nie najlepiej o prezesie Narodowego Banku Polskiego, ponieważ nie rozumie chyba istoty demokracji i podstaw działania instytucji takiej, jaką jest parlament, i kontrolnych instrumentów, jaką ma parlament. Gdyby prezes Adam Glapiński zwrócił się do pań dyrektor o ujawnienie zarobków, bank pozbyłby się problemu, powiedziała Marta Golbik z Platformy Obywatelskiej. Pojawia się również spór z Europejskim Bankiem Centralnym, bo PiS nie potrafi po prostu zrobić dobrej ustawy, w której zapisują, że oświadczenia majątkowe mają być jasne. Oni muszą od razu ingerować w wynagrodzenia w Narodowym Banku Polskim, ujawniać bardzo szeroko te wynagrodzenia. My apelowaliśmy wielokrotnie. Pokażcie, ile zarabiacie. To nie jest duży problem. Do tego nie trzeba pisać ustawy. 31 stycznia Sejm uchwalił ustawę dotyczącą jawności zarobków w NBP. Senat wniósł do niej poprawki. Posłowie zajmą się nimi 20 lutego. Według Rosji pojawienie się amerykańskich rakiet w państwach bałtyckich zagraża europejskiemu bezpieczeństwu. W sobotę Rosjanie zawiesili przestrzeganie układu o likwidacji rakiet średniego zasięgu. Według Moskwy była to reakcja na analogiczną decyzję Waszyngtonu. Rosja zapowiedziała wzmocnienie potencjału obronnego, w tym budowę rakiet, których zakazuje traktat INF. Część niezależnych ekspertów zwraca uwagę, że Moskwa z jednej strony rozmieszcza kompleksy rakietowe w pobliżu granic państw NATO, a z drugiej krytykuje sąsiadów za podobne działania. Występując na konferencji prasowej, wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Ryabkow dał do zrozumienia, że Moskwa nie zaakceptuje pojawienia się amerykańskiej broni rakietowej na Litwie, Łotwie i w Estonii. Jestem przekonany, że wszyscy, którzy z naszej strony w jakikolwiek sposób są związani związani ze sprawami zagranicznymi, będą pracować jak jedna drużyna, żeby nie dopuścić do sytuacji, która będzie oznaczać zawalenie się tego wszystkiego, co w ciągu dziesięcioleci stanowiło sedno europejskiego bezpieczeństwa. Rosyjski wiceminister dodał, że jego kraj nie da się wciągnąć w wyścig zbrojeń. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW ostrzega przed oblodzeniem na drogach województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz przed marznącym deszczem na terenie województw warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Piątek pochmurny, ale możliwe rozpogodzenia. Na północy deszcz, na Warmii, Mazurach i Podlasiu słabe opady śniegu, później deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Trójkowy znak jakości pod Księżycem. No jestem zaskoczona, nie słyszałam tego sygnału jeszcze, a miał być tak zwany stary. Dobry wieczór. Luty w tej audycji postanowiliśmy rozpocząć wraz z Krakowem, tak, w którym jest sporo teatrów mających słynne zespoły aktorskie, ale jest też jeden nietypowy teatr, nietypowy. Spróbujemy tej nocy rozwiać wszelkie wątpliwości, gdyż ten właśnie teatr krakowski wybraliśmy. Zapraszamy Baszka Marcinik, Ewa Wichrowska i Kuba Sadowski, a zaczniemy tak oto. Skrzypek Hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. Z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór zgrano jak talia kart tę samą sonatę wieczną wciąż pieścił jak jaki skarb. I cóż tam, panie Hercowicz, za oknem ciemność i śnieg. Dałbyś pan spokój sercu, Wicz. Takie jest życie, nie? Nie harmonika cyganka, jak długo ściska mróz w ślad za Schubertem na sankach zawi kreskami płuc. Mam z muzyką tak blisko, niestraszny i nagły zgon, a potem z wieszaka zwisnąć jak płaszcz z oskubanych wron. Dawno już, panie Sercowicz, wszystko skołował śnieg. Dałbyś pan spokój Skarcowicz. Takie jest życie, nie? Thank you. jak jaki skarb. Ode mnie tej nocy muzyka z Krakowa, Andrzeja Zaryckiego, z pierwszej płyty z jego kompozycjami, a wydana została niedawno temu, taki to późny debiut płytowy mistrza. Płyta została nagrana w studiu Radia Kraków przez panów Aleksandra Wilka i Wojciecha Gruszkę. Będziemy wszak zgodnie z tradycją słuchać także muzyki wybranej przez naszych gości i już mamy połączenie, proszę odgadnąć, z jakim studiem, z którym studiem, ze studiem w Radiu Kraków, gdzie są dyrektorzy teatru zaproszonego przez nas, na tę noc, Piotr Siekludzki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Tomasz Kireńczuk, dobry wieczór. Dobry wieczór. A panów teatr nazywa się jak? Teatr Nowy, Proxima. Oho. Czyli o tym teatrze, proszę państwa, będziemy rozmawiali przez prawie 2 godziny. Zanim odpowiemy na pytanie, dlaczego ten teatr jest nietypowy, ja przyznam, że no nie tak często zapraszane teatry decydują się na udział w Trójce pod Księżycem, bo taki tytuł nosi ta audycja, wbrew temu, co państwo wcześniej usłyszeli. Otóż nie tak często przyjmują zaproszenie, czy decydują się na udział w Trójce pod Księżycem w noc poprzedzającą premierę. A ta noc z 7 na 8 lutego premierę poprzedza właśnie, czy tak? Tak, oczywiście. Jutra, w zasadzie już dzisiaj, mamy premierę Wiedźmina, Turbolechity. Tekst, który specjalnie dla nas, na nasze zamówienie, napisał Ziemowicz Szczerek. Znakomity tekst o takim nowym Wiedźminie. Wiedźminie w zasadzie oderwanego od kontekstu literatury Sapkowskiego i od gier, ale bardzo podobnego i wizualnie, i mentalnie. Wiedźmin, który pojawia się w nowej polskiej rzeczywistości i rozprawia się z nowymi polskimi demonami. Takimi naszymi. I jutro premiera. Dlatego jesteśmy tak po dzisiaj trzeciej generalnej. Dzisiaj bądźmy konsekwentni. Dzisiaj, przepraszam, tak, dzisiaj. Tak, bo tak, to jest tak, tak. Dzisiaj, to dzisiaj. Niezwykłe wydarzenie, że pan dyrektor, bo mówił i pewnie będzie jeszcze mówił pan dyrektor Piotr Siekludzki, nie dość, że wyreżyserował, nie dość, że dowodzi tym teatrem, to oprócz tego chyba jeszcze gra w nim. To znaczy, nie w teatrze to na pewno, ale czy w Wiedźminie? W Wiedźminie, no to tak, gra to może za dużo powiedziane. Śpiewam 3 piosenki dokładnie. Jedną z nich pewnie usłyszymy, bo tak sobie zażyczyłem, żeby ta piosenka poszła dzisiaj podczas audycji. 3 piosenki, tyle. Ale tak bardziej tutaj reżyserowałem. Ale w zasadzie tak znakomity tekst Ziemowita Szczerka, no nie wiem, siedzi Tomek obok. Tomek odbierał ten spektakl, bo jest drugim dyrektorem naszego teatru, a i w zasadzie taką jest naszą komisją rewizyjną, więc Tomasz odbierał dzisiaj ten spektakl, no, więc... Jeszcze odbierałem, mówisz, że premiera dzisiaj, a to się jeszcze okaże, bo jeszcze są poprawki, także sprawdzimy, odbierzemy poprawki, zdecydujemy, czy premiera się odbędzie. Ale tak naprawdę to oczywiście żartuję, bo tak jak Piotr powiedział, rzeczywiście... tekst Ziemowita Szczerka naprawdę myślę, że jest fantastyczny. A też i praca, która została wykonana. Dodam, że to wcale nie jest łatwy tekst dla teatru, dlatego że Ziemowit pisze w sposób bardzo eseistyczny, publicystyczny. Tekst jest, myślę, szalenie błyskotliwy. Tak jak Piotr powiedział, to jest trochę taka mieszanka pewnych wątków wyciągniętych z Sapkowskiego, który, nie ukrywam, ja nie jestem bardzo zaznajomiony z tą literaturą. Trochę też jakby dzięki tej produkcji W tą literaturę trochę się zagłębiłem, ale to też trochę jakby trochę z Sapkowskiego, trochę z naszej rzeczywistości, trochę cytatów popkulturowych, trochę muzyki, więc to rzeczywiście jest taka bardzo wybuchowa mieszanka, a też jest wybuchowa dzięki artystom, których Piotr zaprosiłeś do pracy przy tym przedstawieniu. W rolę Wiedźmina wciela się wspaniały, wybitny aktor krakowski, nie tylko krakowski zresztą, jest nim. Juliusz Chrząstowski, również narodowy aktor, narodowy, czyli z Narodowego Starego Teatru, Krystian Durman, oraz, no tak bliżej też nas, nasi aktorzy współpracujący z nami od wielu lat, jak Maciek Ferlak, Karol Minkina, Aleksander Fiałek. Tu można wymienić, bo jest nas chyba... Łukasz Błażejewski. Łukasz Błażejewski oczywiście jest koło... chyba w sumie dziewięciu aktorów występujących w tym spektaklu, ale rzeczywiście to, że gra Juliusz Chrząstowski, aktor Narodowego Starego Teatru, i Krystian Durman, też nie jest bez znaczenia, bo ten nasz Wiedźmin, on jest taki narodowy. Narodowy aktor z Narodowego Starego Teatru w nowej takiej odsłonie wiedźmińskiej, więc to nie jest bez znaczenia. I gdzieś też taką toczymy walkę, no bo też pojutrze jest premiera w Narodowym Starym Teatrze. Królestwo. No właśnie, tak. I zobaczymy, czy to będzie Królestwo, czy Królestwo Wiedźmina po tym weekendzie krakowskim. Tak, więc tu w Krakowie sporo się dzieje w związku z tym. No nie, ale nie toczy się walka. Tym razem jest to przepiękna współpraca starego z nowym. Bardzo podoba mi się ta gra tytułów, przepraszam bardzo, nazw teatrów krakowskich. Stary Teatr i Teatr Nowy, bo tak w takiej kolejności występują rzeczowniki i przymiotniki. I to nie jest też pierwsza współpraca, o czym pewnie będziemy opowiadali, Teatru Nowego z aktorami z Narodowego Starego Teatru. I też nie po raz pierwszy literatura Ziemowita Szczerka znajduje się na deskach teatralnych, jeżeli można tak powiedzieć, bo przecież Siódemka też była realizowana w teatrze. Tak więc no, pewne linki tutaj można już przeprowadzić. Tak, Tomku? To prawda. Znaczy, ja myślę, że to oczywiście łączy się z tym, że obaj z Piotrkiem jesteśmy wielkimi fanami, wielbicielami literatury Ziemowita Szczerka. Uważam, że to w ogóle jest po prostu jakby nie tylko na poziomie literackim. Jego książki, eseje są świetnie napisane, ale też w zasadzie ta fascynacja Szczerka między morzem, między śródziemiem, jakkolwiek by to nazywać, czyli mówiąc najprościej duszą słowiańską i sposób, w jaki krytycznie Szczerek na nią, na nas patrzy, to jest naprawdę duże wyzwanie dla czytelnika na pewno, a dla teatru jeszcze bardziej, dlatego że rzeczywiście dla tej literatury, to pewnie Piotr może o tym więcej powiedzieć, bo się przecież zmagałeś w próbach z tą doskonałą literaturą. Wcale nie jest tak łatwo znaleźć ekwiwalent teatralny. Myślę, przynajmniej po trzeciej generalnej mogę powiedzieć, że myślę, że się ten ekwiwalent udało znaleźć. Ale na pewno nie było to łatwe, bo to jest rzeczywiście bardzo duże wyzwanie dla teatru, bo tak naprawdę tekst, który Ziemowit dla nas napisał, w zasadzie to jest taki rozpisany na wiele stron i wiele minut mówienia, monolog Wiedźmina, takiego trochę, jak to sobie po wczorajszej próbie mówiliśmy, takiego trochę chłopka, który gdzieś tam się pod budką z piwem obudził i roi swoje marzenia o wielkiej Lechii, a z drugiej strony też wielkiego intelektualisty, który bardzo swobodnie odnosi się do kanonów literackich, filozoficznych. No ale jednak gdzieś tam ta natura jego, która w błocie się urodziła od czasu do czasu, daje o sobie znać. Także no, myślę, że to naprawdę jest bardzo interesujący punkt odniesienia. Dziękuję Tomku za te słowa, że po dzisiejszej trzeciej generalnej myślisz, że będzie wspaniała premiera. Ja w to nie wątpię, patrząc na Juliusza, a to zdradzę też taki fakt, że był z nami dzisiaj na trzeciej generalnej sam Ziemowit, autor tego tekstu. Siedział zresztą obok mnie, gdzieś tam cały czas w skrypcie patrzyłem, co się dzieje, pisałem jakieś notatki i cały czas ten Ziemowit łapał mnie za rękę i mówił: świetne, świetne, o Jezu, nie sądziłem, że ja tak fantastyczny tekst napisałem. Więc niech zostanie taką rekomendacją, zostawię z Państwa z rekomendacją. Ziemowit Szczerek poleca swojego Wiedźmina Turbolechitę. Rzecz o tym, o naszej wielkiej potędze, taki wielki sen, że możemy być wielcy, wspaniali. Wiedźmin tworzy taką w zasadzie nową ideologię. Ideologię wielkiego państwa Słowian, Lechitów, a wszyscy tutaj Mordor, czyli Rosja, Unia Śródziemska, czyli Francja, Niemcy przyjdą nam tutaj buty całować, cytując. Zresztą, tak jak mówisz, Wiedźmin tworzy wielkie państwo Słowian, ale jednak wielkie państwo Słowian pod przewództwem Lechitów, więc oczywiście jak to w naszej słowiańskiej rodzinie dochodzi też do sporów. Pojawia się, i to bardzo Państwu polecam z wielu względów, odwiedzenie Teatru Nowego, zresztą premiera jutro, dzisiaj. Ale spektakl gramy też w sobotę i w niedzielę i jeszcze w lutym jest kilka terminów, także jest dużo okazji, żeby ten spektakl zobaczyć. Ale myślę, że poza wieloma powodami, dla których warto się na ten spektakl wybrać, to jest to być może jedyna w życiu okazja, żeby poznać przedstawicieli narodu Wielkiej Demokratycznej Republiki Elbonii. Polska od morza do morza. Polska od morza do morza. Ale jeszcze nie kończymy tego wątku, nie zamykamy go, bo intryguje mnie ten przedrostek Turbo. Czy mogłabym prosić o wyjaśnienie, gdyż ja też nie jestem znawczynią tego typu literatury, Wiedźmina szczególnie. To Kasia Borowiecka, moja koleżanka, pewnie sporo na ten temat wie, bo zajmuje się też między innymi ABC popkultury serialami, a wiadomo, że taki serial, nie wiem, chyba powstaje. Znaczy, powiedziałam wiadomo, tak, i nie Netflixa, wiem. To... Tak? Tak. Bardzo dziękuję. Tak. Powstaje czy powstał już? I my w tym nie bierzemy udziału jako teatr? Powstaje. Zresztą bardzo podobny trailer zrobiliśmy do trailera Netflixowego. Też dostępny u nas na naszej stronie, czy na fanpage'u Teatru Nowego w Krakowie. A od poniedziałku pojawia się Netflixie Wiedźmin nasz, czyli tutaj Juliusz Chrząstowski wyłaniający się z czeluści, czarnych czeluści, popijających sobie wódeczkę. To jest bardzo taki, to jest podobny trailer. Turbolechita, to już tak turbo, odpowiem na pytanie. Turbo. Czyli super bohater, super Lechita, jeżeli mówi cały czas o tym państwie Lechitów pod przywódcą flagi biało-czerwonej, naszej, polskiej, ale jednak no nie tylko polskiej, bo i tworzymy wielkie państwo pod nazwą Lechistan, Wiedźmilandia, to jednak ci... Ileż to linków, to jednak, ileż to odniesień. Bardzo dużo. Intertekstualne dzieło, można powiedzieć. To nie tylko bardzo intertekstualne, ale też interkulturowe, ponieważ myślę, że patrioci odnajdą się w tym przedstawieniu jak najbardziej. Wszyscy, zresztą Wiedźmin wspaniale dowodzi tego, że źródła kultury oczywiście z naszej ziemi polskiej wychodzą, bo przecież, jak mówi w jednym ze swoich wspaniałych monologów, Babilon to nic innego jak nasz rodzimy Babiniec, a Herkules to nic innego jak Herculec, który harcował po... Gdzież on tam harcował? Po Helladzie harcował. Czy Titicaca to nic innego jak Tyty, bo Kaka to starodawne nasze gdzie-gdzie, czyli Titicaca, Tyty, gdzie-gdzie i tak dalej. Oczywiście my o tym opowiadamy jako o dowcipie, ale wiadomo, że Szczerek jakby pisząc takie, a nie inne sceny i takie, a nie inne fragmenty też się odnosi do pewnej tendencji, którą widzimy nie tylko w Polsce, czyli właściwie takiego pisania historii i takiej dużej historii międzynarodowej, kulturowej i małej historii, powiedzmy, kraju, narodu od nowa. więc to oczywiście też jest absolutne do tego odniesienie i to, co oczywiście napisał Szczerek, jest szalenie dowcipne na poziomie języka i błyskotliwe, ale też przerażające, bo jednak odnosi się do bardzo konkretnych, rzeczywistych zdarzeń i pomysłów dotyczących tego, jak o sobie, o swojej historii i o swojej przyszłości możemy myśleć, chcemy myśleć, a może jesteśmy prowokowani do tego, żeby właśnie tak, a nie inaczej myśleć i w to wierzyć. No, jeszcze dodajmy, że Juliusz Chrząstowski jest specjalistą od ryzykownych monologów. Tu pragnę przypomnieć jego słynne występy we Wrogu Ludu, w Narodowym Starym Teatrze, Wrogu Ludu w reżyserii Jana Klaty, gdzie nie tylko wygłasza monologi w różnych miejscach różne, ostatnio w Moskwie wygłaszał. Nie, gdzie? W Moskwie to było, czy w Petersburgu? W Petersburgu chyba, tak. W Petersburgu, tak. Przepraszam, panie Janie, jeżeli pan nas słucha, że pomyliłam. I... W Mordorze w każdym razie. Tak, w Mordorze. No, tak można uogólnić. No więc wygłasza różne monologi. Nie dość, że wygłasza monologi, to jeszcze improwizuje, więc nie wiem, czy tutaj pan dyrektor Piotr Siekludzki nie obawia się, że nagle wyskoczy z roli i zacznie coś na własną nutę. Nie, panie redaktor, ja wręcz namawiam Juliusza do tego, że można wyskoczyć z roli. Zresztą ten scenariusz jest tak napisany, że pozwala na to, żeby czasami być gdzieś obok, prowokować widza. On tego widza też u nas zaczepia, mówiąc o tym, że nie ma czegoś takiego jak taka czysta narodowość, prawda? Bo każdy gdzieś nas jest jakąś krzyżówką, jest jakimś tak zwanym kundlem. Ktoś miał babkę z Henkforst, powiedzmy, czyli babkę francuskę, ale to była krzyżówka z dziadkiem, który był z Rikanii, czyli gdzieś powiedzmy z Afryki i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj w tym spektaklu jest naprawdę wielkie pole do popisu w zasadzie znakomitego aktora, a to trzeba powiedzieć, że Juliusz Chrząstowski jako aktor Narodowego Starego Teatru jest chyba najlepszym aktorem w Krakowie. W tej kategorii, błagam. Przynajmniej w tej kategorii, a to jest dosyć szczególna kategoria. Pani redaktor, nie, no, jest najlepszym. W tej kategorii może. Jest najlepszym aktorem Narodowego Starego Teatru. Mam nadzieję, że w tym roku zobaczymy go na deskach Starego Teatru. Również. No ale... czy go Rada Artystyczna dopuści, to zobaczymy. No dobrze, skoro tyle razy wymienialiśmy teatr, no, że tak powiem, no nie konkurencyjny, tylko właśnie współtworzący ten piękny pejzaż krakowskich teatrów, to doprecyzujmy, skoro już powiedzieliśmy, tak, że Królestwo to jest premiera w Narodowym Starym Teatrze sobotnia, czyli jutrzejsza, że reżyseruje Remigiusz Brzyk i że tam troszkę na podstawie, w zasadzie na podstawie Larsa von Triera i też serialu, miniserialu, ale no rzecz dzieje się jednak u nas i to podobno akcja toczy się w samym Narodowym Starym Teatrze i bohaterami są aktorzy Narodowego Starego Teatru. To taki ukłon w stronę teatru, który wypożyczył w końcu panom aktorów. Dobrze? Tak jest. Tak jest, wszystko się zgadza. My co prawda na premierze być nie możemy, bo będziemy u siebie, ale ja się wybieram we wtorek, bo bardzo jestem ciekaw, jak to Królestwo zafunkcjonuje, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, też o tym słyszałem, że Remik w przedstawieniu jakoś bardzo próbuje odnieść się i skomentować sytuację, też w której Stary Teatr się znajduje w tej chwili. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe przedstawienie. No tak, chciałoby się do tego Krakowa pojechać na dłużej, ale się nie pojedzie chwilowo. A ja taki jeszcze cytat z państwa strony, panów strony, znaczy teatru nowego strony, że toczy się w Wiedźminie brutalna walka z potworami, tymi, które faktycznie są, które być mogą i tymi, których tak naprawdę nie ma. I to jest zdanie symptomatyczne, jak sądzę. Że, no dobrze, nie będę doprecyzowywać. Piotr Siekludzki, podkreślę raz jeszcze, nie dość, że reżyser premiery, nie dość, że dyrektor teatru, to śpiewa, no dobrze, nie gra, śpiewa w nim jeszcze, no i był w stanie po próbie generalnej przybyć do Trójki pod Księżycem. Proszę przyjąć ode mnie gratulacje. Jest pan odważnym, dziękuję, panie dzielnym dżentelmenem. No to tak może. Tak jest. No, Piotr na swoich barkach rzeczywiście nasz teatr nowy trzyma od wielu, wielu lat, a dzisiaj rzeczywiście próba generalna, o której skończyliśmy o 10, pół do 11. Pół do 11. Była chwila, żeby odpocząć i żeby się z państwem spotkać. No właśnie, i tutaj pan dyrektor cieszył się, że zaśpiewa w Trójce. Otóż no nie jestem pewna, gdyż wokalu w tych nagraniach, które państwo przysłali mi, czy panowie przysłali, nie zauważyłam żadnego wokalu. Ach, bo śpiewam je na żywo, panie redaktor. A to będzie pan podśpiewywał, a znaczy mamy nie zamykać mikrofonów? Bo tutaj nie, a, że podkładźmy? Oczywiście, to możemy tak spróbować. To ja nie jestem też pewna, czy to jest ta piosenka akurat, ale dobrze. Spróbujmy w takim razie. Absolutna premiera w Trójce. Muzyka, a kto skomponował, Tomku? Paweł Penarski, ale nie wiem o... A no właśnie. Nie wiem, czy to skomponował, wiem, który... właśnie. Mhm. No to zobaczymy. Nie wiem, który kawałek. To nie może wiem. Najpierw posłuchajmy, tak, a potem tak, powiemy, tak, co tam jest. Nie zobaczymy, tylko usłyszymy. A więc premiera w Trójce, czyli muzyka do najświeższej premiery Teatru Nowego w Krakowie, która dzisiaj Wiedźmin Turbo Lechita. No pięknie, ale bez wokalu. Panie Piotrze. bez wokalu. To był podkład do pańskiej pieśni, czy nie? Tak, tak, tak, tak. To był podkład, to w zasadzie nie autorstwa Pawła Pednarskiego, który jest autorem, jest głównym autorem muzyki do Wiedźmina. To jest Kazik. Kazik, no tak jakoś... Prosto idę, prosto, nie skręcam w lewo i w prawo, idę prosto, to już dawno skończyło się naszą zabawą, idę prosto i to jest mój powód do troski, idę prosto, mam w dół. No i tak obie dalej. Wasze Polski. Także spektakl jest Kazik. Dodam jeszcze do Kamień tego, że rzeczywiście, jakby... rzeczywiście Kazik. Dodam jeszcze, że też muzyka bardzo mocno porządkuje ten świat Wiedźmina, jeśli się ze mną zgodzisz, bo tutaj jednak w towarzystwie i dyrektora, i reżysera to człowiek lekko skrępowany przed takimi wypowiedziami, ale myślę, że w tym spektaklu muzyka trochę na takich dwóch poziomach porządkuje tą rzeczywistość, bo z jednej strony jest bardzo dużo bardzo epickiej muzyki, takiej trochę filmowej, trochę baśniowej, która buduje sytuację, dla której, która też jakby stanowi jakieś punkty wyjścia do opowieści wiedźmińskiej, a z drugiej strony są też trzy piosenki, o których Piotr już wspominał, trzy piosenki, które są przez ciebie śpiewane. I to są covery? To są, no tak, można powiedzieć, to są trzy covery, czyli to, co usłyszeliśmy przed chwilą, czyli Prosto Kazika, Południca, również śpiewana przez Kazika, oraz Trwoga Wodeckiego. I muszę powiedzieć, że Trwoga rzeczywiście, ja nie znałem tej piosenki wcześniej i powiem szczerze, że jak ją usłyszałem na pierwszej próbie generalnej, to byłem w szoku, że to jest w ogóle piosenka Zbigniewa Wodeckiego, bo absolutnie nie wiem, czy kiedykolwiek ją w ogóle słyszałem, a to piosenka jest naprawdę wspaniała i jest wspaniały tekst, wspaniała literatura i też piosenka, która myślę, że oczywiście napisana trochę w innym kontekście, ale szalenie aktualna i też jest właściwie takim twoim trochę odautorskim komentarzem, odreżyserskim do przedstawienia, przynajmniej ja to tak czytam. A jak państwo przeczytacie, to zobaczymy dzisiaj 19.15, jutro 19.15 i niedziela 19.15. To ja teraz mam taką propozycję, że by Ewa Wichrowska, która realizuje nasz program, odnalazła wśród utworów sentymenty. Muszę na otwartym mikrofonie to powiedzieć, ale kuchnie państwo lubią podsłuchiwać, czy kuchni podsłuchiwać. I my jeszcze tych sentymentów posłuchamy i dowiemy się, czy to jest przypadkiem muzyka już oryginalna do Wiedźmina, czy nie. A panowie przygotują się, bardzo proszę, do wypowiedzi na temat nietypowości panów teatru. Teatru, mianowicie nowego Proxima w Krakowie. Ja zadam kilka podstawowych pytań o genezę, o położenie i tak dalej. No a tymczasem sprawdzamy sentymenty i dowiemy się za ile? Za minutkę, półtorej, czy to muzyka oryginalna, czy kolejny jakiś podkład i rodzaj coveru z tego powstanie. Dobrze? Tak jest. No, i co? Oryginalny, skomponowany przez Pawła Pynarskiego. Doskonale. Tak troszkę na celtycką nutę powiedziałabym. Tak, tak, tak. Nie, jak z Pawłem rozmawialiśmy zaraz na samym początku, zresztą Paweł jest takim miłośnikiem Wiedźmina, przeszedł grę Wiedźmina 4 razy. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa zna tę grę, jak ona jest zrobiona, na jakim mechanizmie. To jest fenomen. To muszę powiedzieć, że gra Wiedźmina to jest rzeczywiście fenomen, dlatego też no, jest taką najbardziej rozpoznawalną marką na świecie. Ale zdaje się, że ty też na chwilę, jak pracowałeś nad Wiedźminem, to próbowałeś przejść grę, prawda? Coś tak, trochę. Troszkę, tylko że to jest rzeczywiście taka długa droga. Nie dodam, wiem, 400 godzin, żeby taką grę przejść. Ona uzależnia, można wybierać różne ścieżki bohatera, także, ale jest zrobiona fenomenalnie. I mało tego, to trzeba, warto podkreślić, bo tak ci nasi programiści krzewią kulturę naszą, literatury i muzyczną na cały świat. Warto powiedzieć, że w grze Wiedźmina znajdują się akcenty Wesela Wyspiańskiego, Dziadów Mickiewicza. I to jest rzeczywiście taki mega towar eksportowy na cały świat naszej kultury, że no bleknie Jan Paweł II, Lech Wałęsa, zresztą, o czym zresztą mówi Wiedźmin. Zresztą dodajmy, że Wiedźmin rzeczywiście z klasyczną lechicką skromnością mówi zaraz na początku w jednym ze swoich pierwszych monologów, że jest 3 wielkich Polaków znanych na świecie, Jan Paweł II, Lech Wałęsa i ja Wiedźmin. No i Jan Paweł II miał swoją szansę, Lech Wałęsa miał swoją szansę, a teraz już tylko ja Wiedźmin zostałem i obowiązki mam wiedźmińskie do wykonania i tym się właśnie zajmuję przez zgoła 90 minut. Politycznie poprawne to nie jest, no ale dobrze. Sprawdzimy, jakie będą reakcje. Proszę Państwa, w studiu Radia Kraków są panowie dyrektorzy Teatru Nowego w Krakowie, Piotr Siekludzki i Tomasz Kireńczuk. Mieli panowie drobne zadanko do wykonania. Suspense był? Był. Teraz rozwiążemy zagadkę owej nietypowości, niezwykłości Teatru Nowego w Krakowie. Na razie nie dodałam tego członu Proxima, bo cofniemy się do czasów, kiedy jeszcze tego członu nie było. No właśnie, czym różni się od pozostałych, czy tradycyjnych, by tak rzec, teatrów krakowskich Teatr Nowy? Jak on rodził się? Z czego? Rodził się z niczego i to jest najciekawsze. Rodził się z jakiegoś buntu takiego. To było 15 lat temu. Aha. Ponad 15 lat temu. 2006 dopiero zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Teatr Nowy, bo w zasadzie tak działamy jako organizacja pozarządowa. Ale 15 lat temu z jakiegoś takiej niezgody na to, co się dzieje w Krakowie, bo tak wspólnie sobie nazywaliśmy to nie Krakowem, ale Krakówkiem. Nie było miejsca, jak studiowaliśmy w szkole teatralnej. Tam też poznałem Tomka przy okazji naszego spektaklu Griga. Od tego się w zasadzie zaczęło wszystko. Nie było miejsca dla młodych ludzi w Krakowie. Nie było miejsca takiego, które umożliwiałoby debiuty młodym reżyserom, aktorom, scenografom i tego powodu powstał Teatr Nowy. Skrzyknęliśmy się i powiedzieliśmy, słuchajcie, no to jeżeli nie ma dla nas miejsca w Starym Teatrze, w Teatrze Słowackiego, w innych teatrach, no to stwórzmy swój własny teatr. I tak powstał Teatr Nowy. Od razu to powiem, stąd nazwa. Ona była w kontrze do Teatru Starego, bo tam nie było miejsca dla młodych ludzi. Nie było miejsca na debiuty. I tak na Gazowej. Gazowa wtedy, tak? Mm-hmm. I na Gazowej powstał w takich spartańskich troszeczkę warunkach Teatr Nowy, ale jak się okazało, szybciutko po roku zyskaliśmy naprawdę takie miano takiej prawdziwej alternatywy krakowskiej i na trwałe wpisaliśmy się na taką teatralną mapę miasta Krakowa. Tak jak powiedziałeś, Piotr, rzeczywiście ta nazwa była bardzo świadoma i tak jak wspomniałeś, ona była w kontrze. To też było dla nas, myślę, bardzo symboliczne i też wokół tej idei stworzenia czegoś nowego, czegoś od podstaw i czegoś oddolnie przede wszystkim, bo jednak mieliśmy wtedy przecież jako bardzo młodzi ludzie, mieliśmy takie poczucie, że rzeczywiście jakby to miasto było skostniałe, było zamknięte. I chcieliśmy tak naprawdę wyszarpać jakiś kawałek miejsca i dla siebie, ale też dla innych. I myślę, że to było rzeczą bardzo dla nas charakterystyczną, że nawet jeżeli to miejsce stworzyliśmy w jakimś stopniu z myślą o tym, czego sami potrzebujemy, czego sami szukamy, to od samego początku zawsze myśleliśmy o tym miejscu jako miejscu otwartym dla innych artystów. Dlatego zaczęliśmy bardzo mocno starać się umożliwiać debiuty, bo też umówmy się, no te nasze możliwości zawsze były bardzo ograniczone, bo przecież i ani nigdy nie dysponowaliśmy jakimiś wielkimi budżetami, ani możliwościami, ale dawaliśmy i myślę, że to się nie zmieniło przez te wszystkie lata, że to, co zawsze chcieliśmy oferować artystom, których zapraszaliśmy i zapraszamy do współpracy, to jest absolutna wolność. To znaczy rzeczywiście i tak było na początku i tak jest do dzisiaj, że ktoś przychodzi do nas do pracy, dostaje klucze do teatru i po prostu przygotowuje swoją wypowiedź tak, jak ją sobie wyobraża, mówi dokładnie to, co chce. I to jest nasza oferta, którą zawsze składamy artystom. Ale chichot historii, bo powstaliście jako opozycja do Starego Teatru, a teraz no, czerpiecie soki, siły z tego teatru i sobie pięknie współpracujecie, o czym wspominaliśmy no, w pierwszej części naszego spotkania. To jest wydarzenie moim zdaniem, absolutnie. Ja myślę, że trzeba zapisać w annałach. Oczywiście można to zapisać, natomiast myślę, że też jest tak, że jakby w kontrze to też było w kontrze programowej, bym powiedział, natomiast nigdy nie było w kontrze ludzkiej, bo tak naprawdę od samego początku przecież współpracowaliśmy z artystami, którzy byli związani z innymi scenami krakowskimi, bo przypomnę, że jak otwieraliśmy Gazową, to zresztą wspominaliśmy już dzisiaj w międzyczasie, jak państwo słuchaliście fragmentów z Wiedźmina, naszego wielkiego przyjaciela Bogdana Husakowskiego, który wyreżyserował spektakl otwarcia na Gazowej, prawda? Pan Jasiek. Tak, pan Jasiek i również z Julkiem Chrząstowskim. Julek Chrząstowski grał główną rolę. To prawda. 2006 rok. Ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć na antenie, ale tak teraz sobie tutaj siedzimy z Tomaszem. Nie, panie redaktor, spokojnie. Siedzimy tutaj z Tomaszem. Bogdan jest z nami. On po mojej prawicy, Bogdan jest z nami. Mamy tutaj jego piersióweczkę, którą świętej pamięci Bogdan nam przekazał, więc tak. Spirit. Tak, to jest właściwe słowo, dokładnie. Natomiast obecność Bogdana na otwarciu, myślę, że też ona, jeżeli pytasz o wyjątkowość, trudno opowiadać o swojej wyjątkowości, natomiast coś, co rzeczywiście nas odróżnia, to to, że to otwarcie na nowe, ono nie było nigdy skoncentrowane na wieku. To jakby oczywiście my chcieliśmy stworzyć miejsce dla młodych artystów, ale też zapraszaliśmy do współpracy artystów, którzy szukali swojego miejsca. Bogdan Husakowski wtedy w zasadzie był jednym z tych artystów, którzy gdzieś w tym takim smutnym, naszym zdaniem, Krakowie tamtych czasów się nie odnajdywali, bo przecież Bogdan po różnych swoich problemach zdrowotnych w zasadzie nie funkcjonował, już nie pracował jako reżyser, pracował jako wykładowca, był przecież twoim profesorem. Pamiętam wspaniały dyplom, który Bogdan zrobił z rokiem Piotrka Hońkę Iwanowów Wiedeńskiego, jeden z moich ulubionych dramatów, to wspaniałe było przedstawienie. Natomiast jako reżyser w zasadzie poza szkołą nie funkcjonował i to też dla nas było jakoś symboliczne właśnie, że to miejsce nowe, tworzone przez młodych, bo przecież ileż myśmy wtedy mieli lat, po 20 parę, więc byliśmy tak naprawdę dzieciakami wszyscy, że właśnie do tego nowego, młodego miejsca zapraszamy artystę, też młodego tak naprawdę, bo Bogdan w zasadzie do końca był szalenie młody, w tym takim dobrym, fajnym znaczeniu tego słowa. Tak, i zrobił u nas przede wszystkim spektakl, którego żaden teatr instytucjonalny nie chciał mu wyrazić zgody, czyli Markiza de Sade, Filozofia w buduarze. Bardzo piękny spektakl, to był naprawdę świetny spektakl. Także no niestety taka nagła śmierć Bogdana przerwała naszą współpracę, ale zaczęliśmy, bo to jest ważne, zaczęliśmy od debiutów, od młodych ludzi, od takiego hasła sztandarowego chodźcie z nami, młodymi, no nie ma dla nas miejsca w krakowskich instytucjach kultury, a tak przez 15 lat tak to ewoluowało, że w zasadzie jak stwierdziliśmy, że w tej chwili wszystkie krakowskie teatry robią debiuty, robią cykle debiutów, cykle spotkań z młodymi reżyserami warsztatowych i tak dalej, no to stwierdziliśmy, że taką zapomnianą grupą są aktorzy, to jest grupa aktorów seniorów. I zaprosiliśmy do współpracy aktorów, seniorów, którzy gdzieś tam zostali przez Kraków zapomnieni. No to między innymi Ela Karkoszka, która przyszła do nas z Iwoną Kępą, która również znalazła, myślę, że swój nowy dom w naszym teatrze. To był Edek Lubaszenko, to jest Maciek Ferlak i nagle ten teatr nowy w Krakowie stał się takim miejscem ludzi, o których czasami no tak nam przez naszą przyzwoitość wypada przypomnieć. Dodam też, że tak, jeśli Baszka jeszcze pozwoli, bo to tak. Też jest chyba taka fajna klamra dla tej historii 15-letniej, że nie wiem, Piotr, czy pamiętasz, ale zaczynaliśmy z takim, nie pamiętam, czy to było na samym początku, ale takie pierwsze hasło, które ukłuliśmy dla naszej działalności, to było Stary Kraków, Nowy Teatr. To też była w zasadzie taki jasny sygnał, że my tu po prostu właśnie z tego Starego Krakowa to mówimy. My nie, że my tutaj po prostu w tym starym Krakowie chcemy coś nowego, no wiadomo, młodzi ludzie buńczuczni, więc to był punkt wyjścia, a teraz na sztandarach mamy hasło Teatr powoduje zmiany. To zaraz do teraz to jeszcze przejdziemy, dobrze, Tomku, bo jeszcze zatrzymałabym się na tej Gazowej i Państwo jeszcze może nie wiedzą, że już na Gazowej nie mieszkacie i o tym też musimy opowiedzieć, ale mówili panowie o tym spotkaniu właściwie młodego ze starym, czyli takim międzypokoleniowym charakterze spektakli, które panowie realizują, przygotowują. Ja pamiętam Lubiewo, no to też był taki przykład spotkania no, starszych panów z taką młodą, świeżą krwią, że się tak wyrażę. No ja myślę, że prace nad tym spektaklem też o tym starym Krakowie wiele mówią. Piotr, pamiętasz, jak długo trwało szukanie aktorów, którzy by się zdecydowali w tej przeklętej powieści strasznej Michała Witkowskiego zagrać. Ale to oczywiście było demonizowane przez... proszę nie powiedzieć, że przez media. No. Nie. Czasami przez aktorów, którzy... No to było dla mnie takie trudne doświadczenie, dlatego że wiedziałem, że literatura Witkowskiego i jego Lubiewo, które otarło się o Nikę, no ale nikt nie śmiałby przyznać takiej nagrody, takiej powieści. I zetknąłem się w zasadzie z takim jakimś totalnym odrzuceniem. Proponowałem i zachowam zawsze dla siebie te nazwiska naprawdę wybitnym krakowskim aktorom, którzy po przeczytaniu adaptacji tekstu mówili, sorry, nie, mnie to nie interesuje, to jest straszne, to jest wulgarne, to nie jest ani Gombrowicz, ani Witkacy, ani Markiz de Sade, ani Żenet, I tak natknąłem się, współpracując z Pawłem Senakiewiczem w Kielcach, na Pawła, na świętej pamięci Edwarda Kalisza, którego później zastąpił Janusz Marchwiński. I powstał spektakl, myślę, że też z jednej strony spektakl, który gdzieś pozwolił nam troszeczkę się wywindować w takiej strukturze medialnej polskiej, a z drugiej strony, który przyłożył nam łatkę. Łatkę, za przeproszeniem, tutaj jakiegoś pedalskiego teatru, no bo zrobiliśmy literaturę Witkowskiego. To był jedyny spektakl o tej tematyce, Ale ten jedyny spektakl wystarczył, żeby przyłożyć łatkę Pedalskiego Teatru, co było jakimś takim absurdem w Polsce. Ale dodajmy, że wszystkie łatki, jakie mamy, nosimy z dumą. No dobrze. To jeszcze wróćmy do Gazowej, bo to był, ja to nazwałam kinoteatrem. Po kim panowie przejęli tę scenę? Baszko, no jak, jeżeli ty tą piwnicę zawilgoconą nazywałaś kinoteatrem, to ja ci jestem szalenie zobowiązany i to naprawdę uszlachetniłaś to. Ale wiesz dlaczego? Naszą piwnicę, z której wyszliśmy. No, ale wiesz dlaczego? Tam były fotele przecież kinowe. No tak, ale to w zasadzie to też jest piękna historia, bo przecież jak z Piotrkiem, Piotrek zrobił pierwszy spektakl Griga, potem powstał drugi, trzeci, pojawił się na naszej drodze Janusz Marchwiński, bo myślę, że też historia Teatru Nowego i to jest też coś takiego bardzo pięknego, czym myślę, że obaj chcielibyśmy się z Państwem podzielić, to też jest chyba taka niezwykła historia połączenia i spotkania różnych ludzi, którzy mają podobne idee, podobne wartości, podobne cele. Dodam jeszcze, że przez te kilkanaście lat w zasadzie ten nasz zespół niewiele się zmienił, trzon, bo tak naprawdę co jakiś czas dochodziły kolejne osoby, które to miejsce z nami budowały, budują. Oczywiście w międzyczasie ktoś szedł w innym kierunku, zmieniał miejsce zamieszkania, ale generalnie w zasadzie w tej takiej naszej grupie bardzo mocno się trzymamy i właśnie w którymś momencie na naszej drodze, na Piotrka drodze, na twojej drodze pojawił się Janusz Marchwiński, który zaproponował, że przekaże nam na teatr piwnicę pod swoim klubem na Kazimierzu, na Gazowej. No i cóż my tam mieliśmy? No przecież nie mieliśmy ani pieniędzy, ani nic. Janusz, jeśli dobrze pamiętam, też nas finansowo trochę wsparł, żeby jakoś do ładu doprowadzić te piwnice. No ale wszystko robiliśmy, skrzyknęliśmy 20 naszych znajomych i Bogdan pracował nad panem Jaśkiem, a my tam po prostu malowaliśmy. Bez ogrzewania. Bez ogrzewania, bez niczego. No i pojawił się problem, no dobrze, no już jakby mamy miejsce, mamy spektakl, ale nie mamy krzeseł. No i na czym tych ludzi posadzić, którzy do nas przyjdą? No jak to po prostu teatr bez foteli? No i przyszli z pomocą Oleg Wityński, Jacek Żakowski, nasi przyjaciele, którzy prowadzą Klub Alchemia, w którym zresztą zrobiliśmy pierwszy spektakl, Griga. Tak. To już po prostu było chyba nie wiem, Piotr, to chyba jeszcze było przed transformacją ten spektakl, bo to już tak tutaj po prostu opowiadamy, jakby to nie wiadomo, kiedy wszystko się działo. No i dostaliśmy stare fotele. I jeszcze od Franciszka Gałuszki, kanclerza szkoły teatralnej. Dokładnie, także tak trochę jednak niby teatr nowy, ale jednak stary Kraków trochę tam się zasiedział w tym miejscu też. A jakieś skojarzenie z Ewą Demarczyk? To śniło mi się? Nie, tak, oczywiście, bo to jest to miejsce, które później wynajął wspomniany przez Tomka Janusz Marchwiński, ale w tym budynku rzeczywiście było Kino Wisła i Teatr Ewy Demarczyk. Taki to, można oczywiście się chwalić, Teatr Ewy Demarczyk i tak dalej, tylko przez chyba 5 czy 10 lat ten teatr zrobił jedną premierę, stąd jakby to jakieś takie krakowskie awantury odebrać.